Avui és dimarts, dia 7 de desembre de 2010. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició, edició de pont, edició en la que hi som però no hi som. I ara us ho explico. Encetem aquest dimarts dia 7 de desembre de 2010, i ho fem enllaunats. Avui no hi som en directe, però no hem volgut faltar la nostra cita diària i ens hem enregistrat. Així que estem en diferit. Ara mateix, doncs, bé, cadascú dels components de l'equip en algun lloc diferent. Alguns de pont hauran marxat de vacances, uns altres, en aquests moments, potser des del llit, eh? I com que ningú ha volgut faltar en el dia d'avui, tindrem, com és habitual, amb nosaltres a l'Angie Morales, que ens porta cada dia les efemèrides per saber què passava en un dia com avui. Què passava en un 7 de desembre, en uns altres anys, també? Saber què era portada tot just fa un any. I, com no, felicitar els famosos, aquells que fan anys en el dia d'avui. Ens acompanyarà també als nostres estudis el José Ramón Mier. A veure què ens porta avui, perquè darrerament ens ha vingut molt Disney. Parlarà de Disney avui, parlarà d'una altra cosa, em diu que no amb el cap. Disney no. Val, perfecte, avui una altra cosa. També tindrem amb nosaltres, no pot faltar, la cita diària, la Vanessa Leiva, que ens portarà música lliure. Aquesta música de lliure descàrrega que podem trobar a través d'internet i podem gaudir-la de manera gratuïta i, a més, de manera legal. El Marc Mauri ens farà les propostes a l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant de teatre amb la Clara Mas. Clara, que és la persona que ens porta sempre al teatre, aquí, a Línies Obertes. Tot això fins les 9 del matí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. En aquest Línies Obertes, com us dèiem, Línies Obertes en llauna. Si voleu participar en el programa, avui més que mai, líniesobertes@idicom.net, el nostre correu electrònic, i també el nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OCER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Quina sensació més estranya? Aquesta de... estar fent ràdio mentre dorms. I és que, clar, avui estem enllaunats. Angie Morales, bon dia. Molt bon dia. Què deus estar somiant en aquests moments? No t'ho has plantejat mai? Mentre fas ràdio, què deus estar somiant? Sincerament, no ho sé. Però espero que alguna cosa relaxant i... I és que, com ja us hem explicat, doncs, en aquest dia 7 de desembre no hi som en directe, estem enllaunats. I l'Angie Morales, ben enllaunada, com si fos una sardineta, ens porta les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui del 1835. Doncs la primera línia ferroviària alemanya va unir les ciutats de Nuremberg i Furt amb un recorregut de 6 quilòmetres. El 1833, homes de negocis de Nuremberg, juntament amb les autoritats locals, van decidir la construcció d'un tren. Un any més tard es fundava la companyia Ludwigs Eisenbahn Gesellschaft. No sé si ho he pronunciat bé, però... Bé, nosaltres ens ho creiem. Més o menys. Amb un capital de 132.000 guldens. Cap a la fi del segle XIX, després de més de 65 anys d'explotació, la competència dels tramvies que recorrien aquesta ruta, primer arrossegats per cavalls i més endavant electrificats, posava en perill l'explotació de la línia fèrria, que tot i això va seguir operant fins al 1922. Què passava en un dia com avui del 1492? Atemptat, frustrat contra Ferran II el Catòlic, perpetrat pel pagès Joan de Canyamàs quan el monarca catalano-aragonès sortia de la capella de Santa Àgata de Barcelona. Això ens ho va explicar a les històries de Barcelona aquí el nostre amic, el Dani Cortijo, un dels dies aquí a la ràdio. Un dia com avui del 1916... Acció revolucionària a Berlín. Els espartaquistes criden a l'insurrecció. I què va passar en un dia com avui del 1937? El govern de la Segona República Espanyola autoritza el culte catòlic amb caràcter privat. Un dia com avui, un 7 de desembre del 1941, passava el següent. Atac aeronaval japonès contra la base militar dels Estats Units a Pearl Harbor, a l'oceà Pacífic, en què van morir 2.400 nord-americans. Tornem a posar la màquina del temps en marxa i viatgem fins l'any 1983. Xoquen a la pista d'enlairament de l'aeroport de Barajas un Boeing 727 i un Douglas DC-9 amb el resultat de 135 persones mortes. I era portada, en un dia com avui, en un 7 de desembre, als diaris... Rajoy celebra sense els parons la Constitució. I d'altra banda, pel que fa als esports, al futbol... Messi recull la pilota d'or. I en tennis... Espanya liquida la Davis amb un 5-0. Hem de felicitar aniversaris dels famosos. Felicitem a la model Martina Kling, que fa 34 anys. També hem de felicitar els 44 anys que fa avui la escriptora Lucía Echeverría. També 57 anys que fa avui el cantant Bertín Osborne. Bueno, cantant, presentador de televisió... En fi, de tot. Idiota, que diu coses estúpides completament... Bé, és igual, deixem-ho, anem a una altra cosa. També hem de felicitar l'actriu Violeta Cela, que fa avui 51 anys. També felicitem els 60 anys que fa avui. Sí. El cantant Tom Waits. També l'atleta David Canal, que fa 32 anys. I finalment l'actor Paco Algora, que fa 62 anys. Doncs tots ells felicitats. I continua dormint, Angie, continua dormint. En aquest dia de festa que ens hem pres i que estem aquí, però gravats. Que tinguis un bon dia. Fins dijous. Fins dijous. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Hey girl, what you doing? There's something that can't... Continuem en aquesta edició de dimarts, un dimarts especial, un dimarts en el que estem enllaunats. Estem gravats, sí, i estem fent ràdio des del llit. Això ho hem de dir. Per què hem de mentir? A veure. Com que ja ens ho sabem, el que direm, doncs no ho estem escoltant nosaltres en aquests moments. José Ramón Mier, molt bon dia. Molt bon dia, David. Jo estic dormint, realment. No estic aquí. Estic a casa, somiant amb els seus gelats. No, és mentida. Estem fent màgia. Sí, màgia Disney. Sí, i tant. Benvingut tothom al programa número 10. Ja portem 10, ja hem canviat el número. 10 edicions ja, de l'imperdible. Benvingut tothom en duro per això. Pues mira, portem 10. I avui, en aquest dia especial, en aquest dia de pont, sí. Què ens portes? Doncs perquè mira, David, el José Ramón Mier, que ens porta cada setmana l'imperdible. Sí. I ens parla de moltes coses diferents. Doncs avui us porto algú perquè sotetigueu aquests dies. Aviam, David, s'acosten els Nadals i ja saps que els Nadals, a part de gastar-te molts cèntims en regals i tot aquest menjar i tot això, també teniu molt temps lliure. I aquest temps lliure pots aprofitar de moltes maneres. I una d'aquestes maneres, que és la que a mi m'agrada, és quedar-te carxofat al sofà amb el mando de la consola i jugant al videojoc. És una bona manera. És una manera, sí, com una altra. Sí. També podria sortir al carrer, però fa molt fred, però prefereixo quedar-me amb la consola. I hi ha un joc, o més ben dit, hi ha dos jocs, és tota una saga, per la PlayStation 3, que crec que és el moment també de reviure'ls si no us heu jugat, i si els heu jugat, doncs, per el que deia, doncs, tornar-los a jugar. I deixa'm que t'expliqui una història, David. Va, explica'm una història. Mira, el 1292, el Marco Polo va sortir des de Xina amb 14 vaixells que transportaven 600 passatgers i la seva tripulació. 18 mesos més tard, només quedava un vaixell i només 18 supervivents. Apa! El Marco Polo mai va desvetllar el que va succeir amb els vaixells perduts. Amb aquesta premissa comença el joc Uncharted 2, el regne dels lladres. Uncharted 2 Among Thieves, o Uncharted 2 El Reino de los Ladrones, si eres aquí espanyolito, és un videojoc d'aventura d'acció desenvolupat per a PlayStation 3. Vull dir, que teniu Xbox o Nintendo DSi o tot això, oblideu-vos. Tu, com no tens res, David... No, jo no tinc res. Tu escucha i després, si tens preguntes, me les dices després. Aleshores, aquest joc és la segona part del primer. Evidentment. Que primer... Sí, perquè si fos la segona part del tercer, seria més difícil. Seria un problema, ja t'ho dic ara. Aleshores, és la seqüela del joc de 2007 que es diu Uncharted, El tesoro de Drake. Què anem cap al tesoro de Drake? El subtítol El tresor d'en Drake és una referència al famós explorador Sir Francis Drake i el mite sobre el seu tresor. Mm-hmm. En el joc, el jugador s'assumeix el paper de Nathan Drake, el caçador de tresors al més pur estil Indiana Jones. Què ens trobem? Què ens trobem en aquest primer joc? El joc s'obre amb Nathan Drake, qui recupera el taüt a l'explorador i ancestre del Nathan, que, tal com ell diu al començament, Sir Francis Drake, que és un pirata, amb el fons de l'oceà, utilitzant unes coordenades inscrites amb un anell en possessió del Nathan. L'esforç es paga a través de l'empresa de la periodista Elena Fisher, que és l'encarregada de registrar tota aquesta aventura. El taüt, un cop descobert, està buit, sense cadàver, però només conté un diari escrit per Sir Francis Drake, sinó que apunta a la ubicació de la mítica ciutat d'El Dorado. El Dorado, ja sabeu que és la mítica ciutat, aquesta malla i tot això. Això ens trobem amb el primer joc, que és l'aventura de trobar El Dorado i la lluita contra arqueòlegs i tot això. Vull dir, després hi ha la segona part, que tampoc té desperdici, que en aquest cas has de trobar el tresor mític del Marco Polo que ens porta fins a l'Himalaya, encara que en aquest cas t'hauràs d'enfrontar a un militar boig, que és el Lazarevic. Un militar boig. Sí, aquell de todo, aquell para todos los gustos. Perquè podeu fer una mica de boca, perquè això és una aventura molt cinematogràfica. De fet, ja està anunciada la pel·lícula de Nathan Drake aquest, de l'Uncharted, que estarà protagonitzada per Mark Wahlberg. que és aquest noi que a mi no em fa gens de gràcia, però, bueno, és un famoseto i un famosito per a la peli del videojuego, que sí, està bé. Però és això que us deia, com a joc és molt cinematogràfic, vull que sentiu el tràiler del segon joc perquè veieu quin suquillo té. No, le han vencido, ¿eh? ¿Ha terminado su búsqueda? ¿Y si no ha hecho más que empezar? Algunos de los gobernantes más temibles y fieros de la historia han poseído solo un mero fragmento de la piedra Chintamani. ¿En qué no se convertirá aquel que posea la piedra completa? ¿De dónde has sacado a este? Lazarevic pagó una gran fortuna por los diarios de Marco Polo. Lleva detrás de la piedra Chintamani años. ¿Estáis ja veieu quin suquillo té això, eh? Sí, sí, sí. Té pinta de pel·li guai. Pues és un joc i vosaltres sou el protagonista. Ja sabeu, si voleu passar uns Nadals d'aventura i teniu una Play 3, no ho dubteu. Uncharted i Uncharted 2, les dues millors aventures d'acció per la Play 3, per sentir-se com un Indiana Jones. I a més, el preu, baratito, baratito. 10 euros pel primer, 25 euros pel segon. Està bé. Està molt bé. I passareu una estona, i ho t'ho dic jo, increïble. I què podem trobar a internet de l'Uncharted? Pues anem cap allà. L'imperdible d'internet. I no diré cap secret si evidentment dic que on podeu trobar moltíssima informació sobre aquests jocs és, com no, a la pàgina oficial de la Sony. Sí. Preneu nota, www.unchartedps3.com. Trobareu primer una pàgina amb diferents idiomes, escolliu espanyol, català, encara no hi és, malament. Malament, sí. Però vaja, trobareu, si voleu anglès o danès, vosaltres mateixos, eh? Pues jo ficaria espanyol, més que res per enterar-me del que posen allà. Què podeu trobar? Doncs multituds de vídeos, imatges, un minijoc, notícies i un foro on podeu llegir tot allò que viuen els jugadors. Evidentment, la pàgina serveix per als dos parts del joc, però l'estètica està molt diferenciada depenent de quina part esteu consultant. Unchartedps3.com. Fàcil. És que no hi ha més. Fàcil. No hi ha més. Si no us poseu a Google... Poseu a Google, ho poseu i també ho trobareu, eh? Allà a Google podeu trobar ja trucos, guies, però el divertit és jugar i trobar-te el que et trobis. Sí, perquè jo mai no he trobat la gràcia allò de jugar un joc i buscar els trucos, perquè clar, llavors, clar, tu passes de seguida. Sí, això no té gràcia, no té gràcia. Però ara anem cap a històries secretes, però us explicaré, perquè us vull explicar la veritable història de la pedra Chintamani i la llegenda del Dorado. Quina història secreta més guai, eh? La joia Chintamani. Això... La joia Chintamani. Chintamani. Això que sona com una cosa rara, Chintamani. Chintamani. Sí. Doncs sí. Existeix de veritat. Estem traslladats al mar de les tradicions budista i hinduista. La joia Chintamani, també escrit Chintamani en la transcripció alemanya, és una pedra mítica amb capacitat per concedir desitjos a qui la porta. Ah, molt bé. Sí, i jo aquí. I on està la Chintamani? La Chintamani està perduda, ja t'ho dic ara. En idioma sànscrit significa joia del pensament, sent Chinto, pensament, consideració, i Mani, pedra preciosa. En el budisme, la pedra la porta Avalokiteshvara. Ah. Que esto me ha costado a mí decirlo, no te lo puedes creer. El coneixem. Sí, bueno, sí. És aquí al costat. Doncs de tota la vida. Sí, vamos. El coneixo su veí, però bueno, más o menos. Sí. Aleshores, és una representació de Buda. Mm-hmm. També ha estat vista carregada a l'esquena de Lungta, el cavaller del vent. La tradició budista sosté que recita el Dharani, del Chintamani, que és com una mena de vers, obté la saviesa de Buda, arribant a la capacitat per comprendre la veritat sobre Buda i converteix les afliccions en bodhi, que vol dir intel·ligència, i es diu que no aquesta pedra... No, li llaman bodhi, no. Li llaman bodhi al... Que me lies, David. Es diu que aquesta pedra permet veure la sagrada comitiva d'Amintawa en el llit de la mort. D'ahí lo digo. Es diu que Chintamani és una de les quatre relíquies que estava dins d'un cofre que va caure del cel. Moltes termes budistes van caure del cel en caixes durant el regnat del rei La Totoni Nianchen del Tibet. I ja hauríeu de veure la cara que se li ha posat el José quan ha dit el nom. Sí, si vols te repeteixo, que és que té su... Mira, és La Totoni Nianchen. Veig que, veig que domines, Pato lacado, sí. Rollito tens eso, tens delícia. Sí. I ara anem cap a la llegenda del Dorado, que és més cap a part nostra. El mite va començar l'any 1530 en els Andes, el que avui és Colòmbia, on el conqueridor González Jiménez de Quesada, aquest no sona com l'altre, és més fàcil de dir, sí. Gonzalo Jiménez de Quesada. Bueno, Quesadilla. Sí. Sí. Va trobar per primera vegada els Muiscas, una societat situada en el que actualment es coneix com l'altiplà Cudiboyacense. Avui tinc el dia dels noms, ja ho veus, i això que està gravat. Aviam, la història dels rituals Muiscas va ser portada per Quito per homes del Sebastià de Belcázar, barrejada amb altres rumors. Es van formar ja la llegenda del Dorado, el hombre dorado, el indio dorado o el rei dorado. Com li vulguis dir. És el dorado, dorado en general. Sí, és com el Ferrero Rocher. Dorado. Imaginat com un lloc, el Dorado va arribar a ser un regne, un imperi, la ciutat d'aquest lloc llegendari. Hi ha una altra llegenda sobre el Dorado que explica que a l'època de... Uf! Tu antisuyo... Avui ja tinc jo que... Estamos sembrados. Quan els incas es van assabentar que Atahualpa havia estat assassinat pels conqueridors, tot i que continuaven arribant a Cajamarca, centenars d'indígenes carregats amb or i plata per pagar el seu rescat, un dels seus principals generals va decidir amagar tot l'or de la ciutat acompanyat almenys per 1.000 incas. La llegenda no diu exactament on es va amagar l'or, però moltes persones pensen que l'or es va amagar al fons del llac Titicaca. Des del regne XVIII es va començar... Des del segle, perdó, XVIII es va avançar expedicions per buscar el tresor dels incas, però els resultats oficialment van estar tràgics i inútils amb moltes pèrdues de vida. D'aquí ve la seva llegenda. La llegenda. Del Dorado. Del hombre dorado, el rei dorado, del Ferrero Rocher. Sí, en definitiva. Sí, llegendes. Tot això i molt més a Wikipedia, amics. Wikipedia.com. I vosaltres llegiu els noms, que jo ja tinc prou d'això. Vull que em porteu les vostres històries com cada setmana, les vostres suggeriments, el que voleu que parli, on el podeu fer, on sempre. Imperdiplet, al teu torn. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiplerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiplerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook, www.facebook.com/imperdiplerkb. Mira si en tenim de coses. I... Bueno, doncs ja està. Doncs ja està. Me'n vaig a continuar dormint. Ja pots continuar dormint. Avui, Neu-n'hi-do els noms també. Me preparo jo la secció i mira, tenia que... Sí, t'has fet una auto... Mm-mm. Sí, sí, una auto... Exacte. Sí. Sí. L'orito de primavera. Sí. Exacto. Fins la setmana que ve, David. Perfecte, fins la setmana que ve, que llavors sí que estarem en directe. Sí. Com hem dit, avui estem enregistrats, avui fem pont. No, perdona, estem en directe, gravant en directe. Vull dir. Sí. És un semidirecto, però és directo. Des del llit. Sí, amb el pensament. Amb exacte. El pensament. Nosaltres estem en el pensament, amb sí. Tots aquells que esteu treballant en aquests moments i ens esteu escoltant. Oh, quina pena em fa. Quina pena, quina pena. Que dolent que ets. Que tinguis una bona setmana, José. Igualment, David. Fins el pròxim dimarts. Adéu. pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Ai, Vanessa, et veig encongida. Per què? Serà per això d'estar enllaunats, no? Ah, sí, bueno, sí, clar, havíem de cabre, no? Entre sí, la llauna clar. Tots i, bueno, m'han imaginat. Estem una mica apretats aquí, perquè, clar, en aquesta llauneta, l'Angi, la Clara, el José, el Marc, tu i jo, bueno, doncs... Però ja ens agrada, ja. Sí, home, ja ens agrada, com que ens portem molt bé. I tant, i tenim tant. Tenim bona relació sí. Entre tots, mira... Això perquè és un dia, eh? Sí. Cada dia dintre una llauna tots, igual ens matàvem allà. Sí, seria massa. Sí, sí. En aquest dimarts de pont, que nosaltres estem però no estem, com hem dit amb el José, estem en somnis. Sí, és bonic, estem oi? Dormint ara mateix. Que bonic. És Matrix. Sí, estem sí, en dues sí. Realitats paral·leles. Exacte, això és curiós. Sí, sí. Doncs la Vanessa Leiva que ens porta cada dia la música lliure i avui no podia faltar. En aquest programa, encara que estiguem enregistrats, que no estiguem en directe, sinó que estem en diferit, però havia de ser-hi. I tant. Home, jo he d'estar cada dia aquí. Cada dia. Sí, com sigui. Amb llauna o sí. Sense llauna. I tant. I tant. I què ens portes avui, Vanessa? Avui repetim ja. Ja és la segona setmana que repetim, que a més portem grups diferents. Sí. I avui és el segon dia del senyor Steven Dunston. Sí. Ja te'n recordes, no? De l'Steven Dunston. Una miqueta. Però necessito que em refresquis la memòria. L'Steven Dunston és un crack de la música. Amb això ja tenim el titular. És un crack. Steven Dunston és un crack de la música. Sí, perquè és allò que dèiem que és ell tot sol es fa el so i balla, però en aquest cas ell tot sol es fa el so i canta. Sí. Perquè ell toca tots els instruments i fa totes les veus. S'ho fa tot. Vaja. Tot i que sembli que és un grup amb una sonoritat sumament elaborada i suma de moltes persones, no, és només ell. És només ell. Sí, sí. És una il·lusió. Jo crec que el problema aquest noi el tindrà en un directe. Home, sí, com s'ho farà, no? Clar, com s'ho farà. Bueno, no, perquè fa el format acústic, llavors, com fan tots. Clar, és com és el que et vaig portar l'altre dia, el divendres, l'Slim. Clar, és quan, veritat. Quan té els seus companys amb els instruments, doncs és una banda, és una sonoritat diferent. Cert. I quan no, doncs mira la guitarra i la veu. I ja tant, està. Mira. Està bé. Sempre serveix. No, si són apanyats, ells. Sí. Està molt bé. Bueno, l'Steven Dunston és de Seattle, dels Estats Units. I ell té un blog personal que es diu stevendunston.com i allà va penjant cada peça que composa i ens comenta el sentit i la inspiració de les seves cançons. Mm-hmm. Si aneu entrant, potser avui mateix ha penjat una cosa en referència al nostre pont. Per què no? Ah, per exemple. Per què no? Per exemple. Per què no? No ho comprovarem ara mateix perquè com que estem en diferit... No, no podem. No podem. O sigui, la realitat paral·lela té uns límits. Sí. Límits temporals. Sí, sí, sí, sí. I de possibilitats, clar, també, no? I tant. Però bueno, ja ho farem més endavant, sí. Eh? Sí. Steven comença la seva carrera musical amb 5 anys, formant part d'un grup de gospel. 21 anys després d'immersió en la música religiosa, el porten a estudiar veu clàssica i composició, orientant la seva carrera cap a la seva faceta de cantautor i amb moltes de les seves composicions sonant a ràdio i a televisió. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. De fet, això sempre roman amb ell, el tema de la televisió i associar la música amb la ficció, etc. Perquè la seva música sempre serveix per explicar algun tipus d'història. A vegades hi ha cançons que sí que expliquen una història, sí, a vegades hi ha altres que no. Sí, acostuma a passar. Sí, només... N'hi ha de tot. Et transmet una sensació o... Bueno, ja saps. Sí. Hi ha moltes coses diferents, però a vegades sí que t'explica una història de principi a final. I tant. I també són molt xules. I tant. Doncs aquest és el cas de l'Steven Dunston. El 2006 reuneix les seves cancions... Les seves cancions, cancions. Eh? Mare meva, això d'estar en llauna m'està trastocant, sí. Eh? M'està ressonant la veu a la llauna i, clar, és una mica confús. El és 2006, una llauna. És una llauna. Ui, mare meva, com estem? El 2006 reuneix les seves composicions, això sí, en dos discos que penja Jamendo, la pàgina que sempre recomanem, sí. Jamendo.com. El primer es deia Hymns About Her, on fa un homenatge a la identitat femenina, a l'amor, la religió i al propi país. Oh. Són molt patriotes allà, eh? I el segon es diu To Get Home Before Night Comes, que és una col·lecció de 7 cançons pop. Després de 3 anys penjat a la xarxa, a Jamendo, i sent un dels artistes més descarregats d'aquesta pàgina, decideix convertir aquest CD en el seu format físic i el 2009 es converteix en una realitat. De manera que, si el voleu, només heu d'entrar al seu blog i demanar-lo. I molt sempre bé. Valen un mòdic preu. Els discos de música lliure sempre són 10 euros, 12 euros... Està molt bé. I te'ls envien a casa i tens el disc físic. Sempre fa il·lusió, quan t'agrada un artista, tenir el disc físic, també. Clar, quan ets fan, tens els discos físics. I tant. L'MP3 està molt bé, però el disc físic és molt maco. I també el disseny, i tenir les lletres, i les fotos... Sí, sí, sí. I bueno, això està molt bé. Mira, jo hi ha una artista que no és gaire coneguda. Sí. Ara que te'n vas cap a Londres. Ai, ai, ai, ai. La vaig conèixer en un viatge a Londres, estava tocant al carrer. Sí? Sí. Ai, mare. Vaig comprar el disc que estava venent en aquell moment, mentre tocava davant del MoMA, del Tate. De la Tate. Sí. Doncs estava tocant allà davant del pont del Mil·lenni, que hi ha, i li vaig comprar el disc. Sí. El vaig portar cap a Barcelona, i al cap d'uns mesos vaig comprar un altre dels seus discos a través d'internet. Em va enviar un email per agrair-m'ho. Li sí? vaig recordar que era el noi de Barcelona que li havia comprat, i des de llavors estem en contacte. Però i com es diu aquesta noia? Es diu Spring. Spring, exacte, és una noia d'Estats Units. Ah, sí? Sí, sí, sí. No la conec, l'haurem de buscar. Té música lliure? No té música lliure, però a través de MySpace, per exemple, sí que podem sentir-la. La podem escoltar. I tant. Spring, doncs mira, ja ho escoltarem. Doncs sí, després sí, te la recomano. Després d'aquesta bonica història, ho explicarem. Bueno, doncs això, que avui posem, si vols, la segona cançó de Steven Danston, i així ens quedem, que jo me'n vaig a visitar coses de Londres, que no puc estar tot arreu, eh? Es diu Better Man. Doncs amb aquest tema ens quedem. Dona records a la reina. Molt bé, adeu. Adeu. and better man. I'm better man. I'm better man. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Marc Mauri, bon dia. Hola, David, molt bon dia. Com et sent això d'estar enllaunat? Doncs bé, bastant igual, la veritat. Bastant igual, no et sents una mica més... Menys pressionat, jo crec. Menys? Sí, jo crec. Jo em sento més pressionat, que és el que dèiem amb la Vanessa. És que estem tots aquí dintre de la llauna. Ah, bueno. I clar, vale. Menys aquí, pressionat pel hi ha públic, poc espai. Volia dir jo. Menys pressionat per l'audiència. Comencem aquest repàs de l'agenda del Barcelona de Franc per saber... Què podem fer en el dia d'avui que sigui gratuït o low cost? Doncs mira, avui tenim moltes propostes musicals. Bé, doncs a veure, comencem. Doncs comencem, mira. Avui a la FNAC de l'Illa, a les 7 i mitja, hi tindrem la presentació del CD de La nit de Sant Joan, de Degoll de Gom. És gratuït i, bueno, com he dit, serà la FNAC de l'Illa a les 7 i mitja. La nit de Sant Joan, aquesta obra que s'està tornant a representar, en aquest cas ara, al Teatre Artèria Paral·lel. A l'Artèria Paral·lel, sí senyor. Doncs la FNAC de l'Illa, l'Avinguda Diagonal 577, a partir de 7:45 de la tarda. Sí. Més propostes. Més propostes. En aquest cas, de pop-rock acústic. Tenim concert amb The Not Knowing i Lulavi, al Fantástico a les 9:30. Per qui no conegui on està el Fantástico, és el passatge d'Escudellers número 3. Sí, això està molt a prop del Liceu. I crec que tenim més música, oi? Més música, sí, pop-rock. Jam Sessions de Rock, a la Sala Monasterio a les 10 del vespre d'avui. Doncs la Sala Monasterio, al passeig d'Isabel II, número 4. I més música encara. En aquest cas, Dani Tremendamente, a les 10 de la nit a El Coleccionista. El Coleccionista és una sala que queda al carrer del Torrent de les Flors, número 46, allà al costat del metro de Joanic. I més música pop-rock amb Genís Barcons, al Carabé a les 10. Doncs al Carabé també, molt a prop de... del que hem dit abans, al carrer Torrent de les Flors, número 36, al metro de Joanic. Sí, hem de dir que tots els concerts d'avui són gratuïts. Perfecte. Deu ser que demà molta gent fa festa, que hi ha tants concerts. Doncs sí, nosaltres, per exemple, estem de pont. Ara mateix no hi som aquí en directe, nosaltres estem enregistrats, enllaunats. I tant. Que gaudeixis del teu pont i dijous ens retrobem, això sí, en directe. Aquí estaré, que vagi molt bé. Fins dijous. Adéu. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Seguim en línies obertes, seguim en aquest dimarts. Un dimarts diferent, un dimarts de pont, en el que nosaltres estem enregistrats. Com et sents, Clara Mas, enllaunada? Em sento sardina. Sí, això és diferent, això d'estar enllaunat. Sí. Però és el que comentàvem. També, també. És el que comentàvem, avui estem fent ràdio mentre dormim. Això, sí. és molt curiós. Perquè com que nosaltres ja ens sabem el que direm, sí, doncs clar, no ens tornem a escoltar. No, i a més ho podem dir en somnis. En somnis, clar. És meravellós. És una cosa onírica. Això ho podríem fer sempre, per exemple, quan tenim exàmens o quan hem de fer coses importants, podríem no ser-hi i que hi fos en la nostra llauna. També. És com el nostre avatar. El nostre avatar. Hòstia, això, tenim un avatar a la ràdio. Fos, això. Sí o no? Sí, això, sí, sí. Això em fa molt José, això de l'avatar. Sí, llàstima que ja ha marxat. Sí, sí, perquè sí. Avui tenia pressa, sí. Aquí en somnis, per tornar a dormir. Això, s'ha anat a dormir, ha agafat la manta i vinga. Doncs tenim a la Clara que ens porta al teatre. Sí. Ja parlarem la pròxima setmana dels Premis Butaca. Això, en directe, ja ho farem en directe. Sí, ho farem en directe, farem una mica un repàs de tot el que ha passat i ho comentarem, sí, cap mena de problema. Avui, com que ens enllaunem, avui, doncs parlem d'altres coses. Avui fem una secció diferent. Una secció diferent. Una secció diferent, una secció que havíem de fer fa temps, però no hem fet fins ara. Llavors... Com que avui és un dia diferent, farem una secció diferent. Però comencem, eh? Hola a tothom que ens estigui escoltant i que no estigui esquiant o viatjant o fent el manta o bueno, dormint. També hi ha gent que treballa, eh? De fet, hi ha gent que treballa. Sí. De fet, és hola per tota aquesta gent que ens està escoltant. Que està treballant com nosaltres. Estem... Hola, Clara, hola! Has vist? Responen. Hi ha tanta gent que està treballant avui, ara mateix, per aixecar el país com nosaltres estem fent, exacte, encara que d'una manera diferent, que per ells va la nostra secció d'avui. Doncs per tots vosaltres. En homenatge, per tots vosaltres. Gràcies! I llavors la nostra secció d'avui, com que és un dia diferent, és una secció especial. És especial perquè hi haurà... No perquè hi haurà molt poca gent que ens escolti, sinó perquè és una secció diferent. Perquè farà història aquesta secció d'avui. Ai, quina por! Quina por! I perquè en aquesta secció ja res no tornarà a ser el mateix. Tal com ho sents. és avui, és el dia 7 de desembre de 2010 i res tornarà a ser el mateix en aquest programa, David. Jo tinc un problema quan tens col·laboradors i els dius tens carta oberta per fer la secció com tu vulguis. Pateix. Després pateixo. Pateix. Clar. No, però ja veuràs que és una secció necessària, com t'he dit abans, eh? Avui, David, estem a punt de batejar la nostra secció. Ai! Avui batejarem la nostra secció, que ja portem uns quants programes i no pot ser que la nostra secció no tingui nom. És veritat. De teatre, sí. Però quin? Però què? Però com? És com si tinguessis un fill i no tingués nom, David. Clar, és veritat. Això no es pot tolerar. Al principi, encara, perquè li dius al fill bitxo, coseta bonica, o simplement no li dius res, perquè en realitat no tens comunicació amb un fill nadó. És veritat. Gaire. És veritat. Vale? Doncs el que volem fer avui és posar-li a la secció un nom que li escaigui, com en un fill. Un nom que li vagi bé, un nom amb el qual puguis cridar a la secció i vingui. Hola, ai, tal, saps? I com un animaló. Vine tal, vine qual, vine secció tal. Avui la secció, per tant, la farem, farem això. És una secció en la qual posarem nom a la susodicha. M'agrada. Eh? Perquè no podem anar sense nom en aquesta vida. No, és veritat. És que tota no la raó. Té cap mena de sentit. Llavors veus al Facebook i dius secció teatre. No agrada. No. No agrada. Jo he sentit feedback de la gent que m'ha dit que no agrada aquest títol. Clar. Entens? És que és absurd. Doncs bueno, avui farem una juguesca aquí en directe amb el David i el José i amb mi mateixa. Ah, molt bé. Som tres. Som bueno, tres i per tant l'empat no es pot virtualment produir. Per tant, és exacte. Per tant, és una secció molt democràtica avui. Molt bé. Tot ho fem democràtic avui. Avui farem un concurs que es dirà busquem-li nom a la secció de la Clara. Busquem-li nom a la secció de la Clara. M'agrada. Què et sembla? És guai, no? M'agrada, sí. Doncs comencem el concurs. Jo t'explico les normes del joc. La cosa va de la següent manera. És supercomplicat. Estic superatent. A veure. Jo us plantejo uns possibles noms que he pensat jo prèviament amb mi mateixa, he estat reflexionant. I vosaltres voteu quin us sembla millor. És a dir, com que la cosa és complicada, ho tornaré a explicar. A veure, torno a explicar perquè jo sóc molt lent per agafar les regles d'un joc. Jo diré tots els tres noms que he pensat per la secció, seguits. Sí. I quan hagi acabat, no cal que m'aplaudiu entre nom i nom, eh? I quan hagi acabat, vosaltres votareu a mà alçada. Què us sembla? Molt bé. David molt i José? Bé. Sí, sí, sí, perfecte. Superbé. Doncs endavant, aquí van els tres possibles noms per la secció. Recordeu que aquest és un moment importantíssim, un moment transcendental, que farà canviar la història. Per tant, no oblideu que heu de votar amb coneixement de causa, per una opció, una de les tres opcions que resulti atractiva, suggerent i escaient per aquest espai. Ai, que difícil! Que són moltes coses, que difícil, són moltes coses, que jo entenc que estiguis molt, molt saturat perquè hi ha molt, molta informació. Ja et dic jo que a mi em costa això d'agafar les regles dels jocs. I de... Ostres. Per tant, jo, si tens algun dubte, podem parar-ho. Relaxem-nos. Podem parar-ho. Relaxa't, agafa aire i prepara't, obre la teva ment, perquè vaig a dir les tres opcions. A veure, vaig a fer una mica de tècnica Alexander ara mateix. Vale, tècnica Alexander, molt bé, relax. Vinga, comencem. Va, opció número 1. Lo tuyo es puro teatro. Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Fue tu mejor. Vale. Lo tuyo es puro teatro, eh? Lo tuyo es puro teatro. Títol de la cançó de Dubtós Gust de l'artista La Lupe, que es va llançar amb gran èxit l'any 1969, però que defineix bastament el comportament d'algunes persones a les quals els diries això. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. És tan poètic, tan bonic, és tan bonic que és la nostra opció número 1. Opció número 1. No valoreu encara, espereu a sentir les altres. Lo tuyo es puro teatro. Exacte, lo tuyo es puro teatro. Secció, lo tuyo es puro teatro. Vale, opció número 1. Opció número 2. Si Federico levantara la cabeza. Fent, òbviament, referència al mestre del teatre, Federico García Lorca, cap pobret, poc podia imaginar que tenir idees contràries a alguna gent podia portar-li la mort. Sí. Si Federico aixequés el cap, veuria que avui dia es fa teatre amb una certa llibertat, bastanta llibertat, amb molta llibertat, podríem inclús dir, i que es fa teatre bo, reivindicatiu, profund, amè, surrealista, naturalista, experimental, avorrit, també, grandiloquent, minimalista, atrevit, etc. Diversitat d'estils. I estic segura que Federico, si levantara la cabeza, seria feliç de veure el teatre que s'està fent avui en dia. Sí. A ell, a un dels grans mestres del teatre contemporani, li dediquem aquesta segona opció. Segona opció, si no Federico levantara la cabeza. Exacte. De moment, rebobinem, eh? Rebobinem, que ningú no se'ns perdi. No ens perdem. Lo tuyo es puro teatro. Exacte. Opció número 1. Sí. Opció número 2, si Federico levantara la cabeza. Exacte. Vale. Llavors, ara llancem l'opció número 3. Tots som Hamlet. Sí, opció un clàssic, tots som Hamlet. Un clàssic, Hamlet, l'home que dubta, l'home que estima, l'home que vol ser just, que vol venjar els seus morts, que lluita contra la injustícia i el cinisme, l'home que és bo, però que és traït, però que després acaba sent vencedor. Perquè qui no s'ha preguntat mai, ser o no ser, David? És veritat. Qui de nosaltres no s'ha preguntat ser o no ser? Aquesta és la qüestió. Tota la raó. Aquest és, doncs, el nostre petit homenatge a Shakespeare, que, sens dubte, és el pare de la nostra dramatúrgia i hereu dels grans dramaturgs del passat, també. Vinga, ara que ja hem dit les tres opcions, que si vols les repassem... Sí, sí, sí, jo crec que hem de repassar-les, perquè això és important. Anem per parts. Secció, o sigui, opció número 1. Secció, lo tuyo es puro teatro. Opció número 2, si Federico levantara la cabeza... Opció número 3, tots som Hamlet. Voteu, José. Tres opcions. Espera't. Necessitem uns segons de reflexió. Igual que a les eleccions hi ha un dia de reflexió, però necessitem uns segons de reflexió. Fins i tot treure la música. Va. Ja hem reflexionat. Heu reflexionat. Sí. Vale, molt bé. I quina és la vostra opció? A veure, a mà alçada, no? A mà alçada. Farem una cosa, diré les opcions i alceu la mà. Lo tuyo es puro teatro. Cap malsada? Ostres, però home, si tu ja és veritat, teatre, vull dir, és, la vida és així, és puro teatre. No, bueno, no convenç. Igual, vale, va, vinga, va, opció número 2, si Federico levantarà la cabeza. No hi ha, no hi ha mans alçades? Sí, mira, no. Que som 3 i no hi ha cap mà alçada? No, bueno, ara mateix no, bueno, no convenç. Bueno, no convenç, no convenç. Opció número 3, tots som Hamlet. Mans, totes les mans alçades. Cuidado. Llavors, això significa que escrutini del 100%. Amb el 100% dels vots escrutats diem que el nou títol per la nostra secció és Tots som Hamlet. Bravo. Doncs ja tenim nom de la secció, David. Ja tenim nom. Tots som Hamlet. Feliç, perquè no podíem tenir una secció que es digués teatre. Teatre, teatre. No, tots som Hamlet, tots som partícips d'aquest dubte existencial, d'aquesta reflexió, d'aquesta inquietud vital, i de Shakespeare, no? Sí. Del nostre pare teatral. I tant, i tant. Shakespeare. Doncs ja està, ja tenim secció. Avui us he de donar gràcies perquè m'heu ajudat a batejar el meu fillet. Sí. Per tots els Hamlets. Amén? Sí. Llavors heu actuat de capellans, d'escolanets. Tu, escolanet, el José capellà, i heu consagrat el meu programa. El temple del Tots som Hamlet. Exacte, exacte. Llavors, ara ja som basílica. Ara ja som basílica. Gràcies per venir a aquesta secció i inaugurar-la com a Tots som Hamlet. I a partir d'ara, doncs, li posarem aquest títol. Tots som Hamlet? Sí. La secció continuarà sent la mateixa, s'ha de dir, però passa que tindrà nom. Clar, i això ja lliga també amb els nostres premis. Amb els Oscars que donarem. Bueno, els nostres Hamlets. Que donarem. Clar. Exacte. A mitjans de febrer, com els Oscars normals, on farem un repàs de tot el que s'ha estat fent durant aquesta temporada, fins al febrer, tot s'ha de dir, i valorarem què és el que ens ha agradat més i què és el que ens ha agradat menys, perquè també cal parlar de les... dels bòdrios, dels propòsits, que es fan també, diguéssim. Sí. Si és que se n'ha fet algun, eh? Perquè bueno, sempre no... hi ha algun. Sempre hi ha algú criticable. I tant, vida. I tant. Per criticar que no quedi. Exacte, exacte. Doncs això farem. I moltes coses més, i moltes recomanacions més, teatrals, com hem estat fent fins ara. Per tant, la secció no canvia. No canvia. No canvia, però ja té nom. Però ja té nom. Ja podem cridar-la, ja vindrà. Exacte. Per ella sola. Dieu, secció, vine, vine. Sí, direu, tots som Hamlet, vine, que et toca entrar. Que s'està fent gran, tots som Hamlet, clar. Per exemple. Que ja camina, tots sí, som Hamlet. Sí, clar, és veritat. Sí, ja camina, tots som Hamlet. Sí, però quan li haguem de pagar a la universitat ja serà llavors, la part més dura. Sí, això serà una mica dur, haurem de fer un pot comú. Sí. Avisar els oients, si us plau, que ens enviïn fons per subvencionar la universitat de Tots som Hamlet. Petit. Petit i bonic, pobret. I si li posem Tots som Hamlet al fill de l'Anna, que està a punt de néixer? O ja ha nascut, perquè ja com que estem gravats... És veritat, aquestes alçades. Clar, és que hem de dir que estem gravant una setmana abans. Clar, just una setmana abans. Just una setmana abans. Hem acabat la secció en directe el dia 30 de novembre, sí. I ara estem gravant la secció del pròxim dia que farem pont. Exacte. I no sabem encara... Sí, sí, l'Anna ja l'Anna haurà tingut el seu bebè. Clar. El seu Tots som Hamlet. Tots som Hamlet. pot ser que la gent ho abreugi i digui Tots som. Tots som. Ei, has escoltat avui Tots som? Clar, tots és no? Veritat. Sí, jo ho deia, és el cor de la ciutat, doncs el cor. El cor. Saps? O no sé... altres sèries, no? Nissaga de poder, Nissaga, saps? Sí, o cert. Secrets de família. Ja has vist Secrets? Pues doncs això, la gent dirà som. Això. La gent dirà, has vist Tots som? Tots som. Sí, sí. O també podem abreviar-ho com TSH, que ara està molt de moda. És veritat. Saps? En plan, MNG per mango, o saps? BSK per Bershka. Ai, m'agrada. TSH. I el programa, no el programa li direm ara a partir d'ara L-O. L-O? Línies obertes, L-O. L-A-O de R-K-B. Clar. RSUWPQ. Em sembla que no resultarà. No, massa críptic, tio. Clara Mas, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres enllaunada. A vosaltres. En una experiència diferent. Exacte, a vosaltres per ajudar-me a batejar la meva secció. I la pròxima setmana... Més teatre. Parlem de teatre al Tots Som Hamlet. Al Tots Som Hamlet. Que tinguis una bona setmana. A vosaltres. Fins al pròxim dimarts. Adéu. A tots vosaltres, dir-vos que demà tornem... Perdó, demà no. Demà passat, dijous, tornem en directe a partir de les 8, aquí a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara de seguida continua la programació d'RKB de la 106.9 amb aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, i a partir de les 12 del matí, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Tot un plaer haver-te acompanyat en aquesta edició diferent, aquesta edició enllaunada de Línies Obertes. Salutacions del teu amic David Morales. I am your host, un sagen, willkommen, bienvenue.